أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مخ کی آیات کې الله جل جلاله دا مسله ذکر کړه چې کله انسان باندې تکلیف راشي نو دعا نه بیا موږ ته چغې وي، او چې کله موږ هغه ته نعمت ورکو دا غې نه رستو د خپل طرف نه، نو بیا احسان پراموشی کوي، زموږ هغه تکلیف لري کول هغه مې ری، او چې کوم موږ نعمت ورکړی دی نو دا غې ځان ته نسبت کوي. نو قال انما اوتیته علی علم، بیا دا خبره کوي ما ته چې دا نعمت ملو شي نو ځکه ما سره علم دی، علم د تجارت دی، علم د زمینداري دی، علم د پراپرټی دی، ما سره پوهه ده، زما د پوهه د وجې ما ته دا نعمت ملو شو. نه احسان پراموش دی، دا الله غ نعمت یې ری، ناشکری کوي، کبر کوي. الله فرمایي بل هي فتنه، بیا فرمایلی چې دا نعمت چې دی دا فتنه ده، ازمایش دی، دې په دې پوهه نه دی چې دا د پر خیر دی. کدی ور سره طاعت کوي د الله تابعداری کوي نو خدای دې پر خیر دی، او کدی نعمت سره سره نافرمان دي نو دا الله جل جلاله دې له داسې ورکی لکه منګک لږ سړې پنجره کې ورکی، او که طاعت سره کوي نو داسې ورکی لکه یو نیک انسان لا لکه توتی لږ سړې ا پنجره کې ورکی دواړو کې پرې کی. لیکن اکثر پدې نه پويږي. الله فرمایي سمخ کې الله جل جلاله هم دک خبره کوي، دک بیگانه خبره خلق تفصیلی کوي. الله فرمایي چې د دې امت احسان پراموش انسان، ناشکر او کبرجن انسان، دا صرف د دې امت نه دا خبره، د مخکې امتونو کې ملاوي دا خبره هغه کسانو کړی دي مونږ ته تکلیف کړی، تکلیف کې مونږ ته چغه والي ده، چې کله ګیر شوی دی مونږ ته چغه والي ده، او چې کله آزاد شوی دی نعمت هم ورکړی دی، نو بیا دغه خبره کړی ده چې دا ماته ملو شو زما د وجې، زما د تجارت او د کسب د پوی د وجې. خو الله فرمایي دې خبرې دا غي نه اس د الله عذاب د پنک کله چې د دک نه شکر او د احسان پراموشه، او د الله د نعمت ځان ته نسبت کول دا غي عذاب چې پراغ نو د دې خبرې بیا اغې نه اس شه د پنک. نو الله فرمایي قد قالها تحقیق سره دا خبره کړي وا الذين كسانو من قبلهم چې وړاندې د دینو په نور امتونو کې ایوم دا خبره کول، فما اغنى پس دفنك عنهم دا غینا ما اعزا ما اغشی دفنك دا غینا اغشی کانو یکسبون چې دا اغی کسبی کو مسلسل. نو فما اغنى دفنك دا غینا عذاب ما اغشی کانو یکسبون چې دا اغی کسبی مسلسل کو اغی اس دفع اغی اونکل، دا اللہ عذاب پر آگئی، او د الله جل جلاله عذاب سره گیر شو، او الله جل جلاله په خپل عذاب سره هلاک لو. نو چې هغه یې هلاک لو نو دا خلق خدای لسمه ته نه رسی. مخکې تیر شوې دوه اجتماع کې چې معشار ما اته نه هم دی په مال او په طاقت په قوت کې د دې امت د مشرکان او نافرمان خلق دا غي لسمه ته نه رسی، چې هغه الله هلاک لو نو دی الله تعالی تسری دیبم الله تعالی برباد کی. نور بسی الله فرمای فاسوابهم ورسی دغی ته سیئات ما کسبونه کر عذابونه دغه شی چې غی کم کسب کو د خپل کسب دغه سزا وته ورسی ده. والذین ظلموا، او الله فرمای هغه کسان چې غی ظلم کړو شرک کړه ده، منها اولای د دې امت نه الله فرمای چې چا شرک کړه ده نو سیصيبهم زرد چې دی ته مرسی سیئات ما کسبو ناکر عذابونه دا هغه شی ما کسبو چې دی کم کسب کوي، څنګه چې هغه ته رسید الله فرمایي دی کم چې کوم مشرکان دي نافرمان دي نو هغه ته هم زر دی قریب دی چې هغه دی ته ورسیږي ناکر عذابونه دا هغه شی چې هغه دی کسب کوي. وما هم بمعجزین، او دی بیا الله تعالی عاجز کول نشي چې دا الله عذاب واپس کی، الله عاجز کی او دا الله دا عذاب نه بچ کی، ځکه دا الله دا عذاب د طاقت څوک برابر نشته. ورپسې الله جل جلاله د دې تقسیم رزق فلسفه بیانې، چې رزق د انسان په کسب باندې نه دی، کسب سبب دی خو د انسان د کسب د وجې نه نه دی. دا رزق دا تقسیم چې دی دا د الله نعمت دی او تقسیم حکمت دی. دا خبر ځان پوهېږي دغه خبرې باندې رد کوي چې یو سړی وایي چې ما ته دا زما د پوهې د وجې راکړی شو. الله فرمایي دې آیات کې چې د دنیا مال او جداد یو انسان ته ملاویږي نو دا د علم او د کسب د وجې نه دی، بلکې دا د الله نعمت دی او تقسیم حکمت دی. چا ته ډېر او چا ته لږ دا حکمت دی. حکمت په کیسه دی الله تعالی چې کم ناپرمانه دي نو هغه الله ګیري، لاول الله پیغمبر راولېږي پاغې سم نشي، بیا په الله سخت راولي تنګې چې الله ته رجوع کی چې په دې هم سم نشي، بیا په الله د نعمت دروازه کولويږي چې خنا پرمانه شي او خسر کش شي او خ غافل شي. نو الله پرمای فتحنا عليهم ابواب كل شيء، د هر شي دروازه پرا کولو، د هر نعمت دروازه پرا کولو. اسنګه چې الله پرمای حتا اذا فرحوا بما اوتوا، هر کله چې دې هغه ما کوم نعمتونه ورکړي پاغه خوشاله شي، او څنګه چې منګک اکدم ریسار شي الله وي دې مونږه اکدم ونیسو. خبر ده تعالی نو پدې کې دا کړي چې کوم متی عطا بدار انساني د الله ناغه باندې بتور نعمت ته غي ته الله تعالی برکت ویل دي. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، الله پرمای کوي کلی ول ایمان راړي او تقوا اختیار کی مونږ به په ځمکه اسمانونو برکتونه پرانځو. هغه ته الله برکت ویلې دې ته دروازه کولاو، څنګه چې مونږ ته دروازه کولاو هغه ته الله دروازه کولاو نه دی ویلې، بلکې هغه الله ته برکت ویلې. خبر ده تعالی الله پرمای اولم يعلموا ايدي تفتنشتا ان الله يبسط الرزق، چې الله پر خیر رزق لرا امتحانن پنیک انسان باندې هم او په ګناګار انسان باندې هم. د رزق تقسیم د الله مشترک ته او د نیک عمل تقسیم د الله تعالی خاص بندگانو ته دی. د نیک عمل توفیق الله خاص نیکانو خلق لور کوي او رزق الله هم ورکي، کافر لم ورکي مشرک لم، بلکې پینځشتمه سپاره کې براشي الله پرمای کچره دایر نه وي. ولو لا یکون الناس امه واحده، چې دا ټول به خلق به یو شی بس کافران بشي. لجعلت لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، چې کوم کافران دي د دې چتونو کورونه بده چاندېو، د دې دروازې بده چاندېو، سرور تک د دې هغه تختونه بده چاندېو، او د دې هغه چې ومعارج عليها يظهرون پونه چې کوم خيجي دا بده چاندېو. وزخر پاک قسمه قسم نعمتونه سونه ما برکړې خو الله وي يره دادا چې امت بتول یو شي مؤمن با خپل ایمان پری دي چې کافر لا الله تعالی ډېر ورکه. نو بهر حال پراخی د رزق دام د الله له طرفه د نیک باندې پراخی راولي او ګناګار باندې پراخی راولي. البته رزق کې مشترک دی او د نیک عمل توفیق د الله خپل خاص بندگان لور کوي. اولم يعلموا ايدي علم نشتا، د مشرکانو ته چری دا خبره کوي یا چې کوم ناشکر انسان د الله نعمت ځان ته منسوب کوي د ته پته نشته چې دا زما د لاس کسب نه دی. يبسط الرزق، دا خو پراخی راولي الله تعالی د رزق لمن اغا چالا را یشاو چالا چه اللہ پراخی ووالی و یک درو او تنگی راولی اللہ تلا چالا چه اللہ تنگی راولی. نو پچا تنگی امتحان او پچا پراخی امتحان. پراخی عام طور خلق نعمت گنی. خبر دین دالا اور دا پاس لکلی هادا من فضل ربی، گتلی پا حرامو لکل دا پکاری چه هادا من عذاب ربی، دا زما دا رب پا ما بانی غزب دا چه پارا ما اختکڑیم، حالانکه لکلی هادا من فضل ربی. تنگیم امتحان دے چې دے صبر کې او کفر کلمې وي. دغه یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي کاد الفقو یکون کفر، قریب دی چې فقیر انسان فقر نه کفر جوړ شي. دغه چې دا ډیر ګډوډ شي نو بیا غیر وي. نو نبی اسلام فرمایي قریب دی چې فقر کفر شي. الله فرمایي دی ته پته نشته چې فراخیم الله را ولی د رزق او رزق یاد ساته. رزق صرف خوراک ته نه وي، دا معنی غلط ده. رزق کپلو ته وي، رزق خوراک ته وي، رزق کټ ته وي، رزق بسترې ته وي، رزق کو هر شی ته الله تعالی رزق. چې کوم یو شی باندې انسان ژوند تیرې نو هغه ته رزق ویل کیږي. نو الله باندې چا باندې سيزونه پراخي چې چاله راوغړي و یک درو او الله تنګي هغه چاله چې اوغړي او دواړو کې ابتلا ده. خو یاد ساته ګوره خبره یاد ساته، ابتلا په نعمت کې مده پراخه کې ده، ابتلا په تنګي کې ده. کم امتحان سخت ده، امتحان پراخه سخت ده، په دې کې پاس کېدل. خبر ده تعالی د دې وجه نبی له صلوات و سلام امت پر پراخین را خواه کړي. نبی علیہ الصلات والسلام ته جبرئیل علیہ السلام راغله ته پرمایل چې تاسو د مکی د غرونه درد سونی شي او تاسو راګرځي. نبی علیہ الصلات والسلام پرمایل نه، یال د نبی علیہ السلام فکر ګوره اختیاری الله د طرف افر وته وشي چې دا تاسو نبی اسلام پر ملنا یا الله چې یو ټیم ملاویږي نو چې ملاویږي نو چې ستاسو شکر کوم او بل ټیم نه ملاویږي نو چې تاسو تضرع عاجزي کوم نیمه زندگی زما په شکر کې تیر وشي نیمه زما په سکه تیر شي په عاجزي کې تیر خبر ده تعالی نو امتحان د پراخه سخت پراخه کې اکثر انسان پیل کیږي او په فکر کې کم خلک پیل کیږي خبر ده تعالی او په پراخه کې اکثر پیل کیږي نو دا امتحان سخت لدی وجه الله په مؤمن فراخینا په دنیا کې ځکه بیا به اکثر پیل کیږي څنګه په مؤمن باندې زیاتی ګوره کافرانو ته ګوره هغه لارو ته ګوره دای کوسو ته ګوره سیحتونو ته ګوره مؤمن ته ګوره لدی وجه ابتلاءات اوس انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب د دې ابتلاءات او ثواب هم سیوال قران کې د هیڅ یو شی بار کې الله نه دی ویلي چې دې ثواب بغیر د حساب د حساب کتابه نشته علاوه هغه چا باندې چې چا باندې تنګې مصیبتونه تکلیفونه او پاره کې پاسې وي صبر کړی نه غبره کې الله ویلې هغه ته بس ملاوي بغیر د حساب نو الله پرمای اولم یعلم ایدی ته پته نشته ان الله یقینا الله تعالی یبسط الرزق پر اخی رزق لمن اچل راشه او چوغړی الله تعالی فراخی و یقدر الله تعالی تنګیره ولي پاره چا باندې چوغړی چلر تنګي او دا دواړه امتحان ده ان فی ذالک یقینا پدې کې آیات خامہ دلائل لقوم دا قوم د پر یؤمنون ایمان راړي نو بس آسان علامه د تما خولې وا چا باندې فراخي د طاعت وسرهشته په جدا نعمت تلکه تو تیلې چې غرو کوي باندې او چې چاله الله ورکړي دا چې ګوري نه پرمانه دي د دې مثال داسې لکه منګت چې خول خول خوراکونه کوي دواړو کې فرق نه غري بس دا دې پر ډېر قد قال الله پرمای تحقیق سره دا خبره کړی وال لذینا کسانو من قبلهم جوړان دي د دینو فما اغنا پس د پونه کړ د الله د عذاب انهم د دینه ما شیکانو یکسبونا چې غي کسب کو غټه عمل مالونو اې د الله د عذاب نه بچ نکړه ځکه الله د عذاب نه نیک عمل بچاو کوي فاصابهم پس رسیدا کسانو ته غمتونو ته چې کملوان دیو سیئات ما کسبونا کار عذابونه دا شی کسبو چاهی کسب کړو د بدو اعمالو والذین وا کسان الله فرمایي ظلمو چې شرک کړه دے ظلم کړه دے په خپل ځان باندې په ګناونو سره من اولای د دې کسان نه د دې امت نه سیصيبهم زرد چوبر سیګی دیتا سیئات ما کسبونا کار عذابونه دا شی کسبو چې دې کسب د ګندا اعمالو کړه دے و ما هم ند دې بمعجزین عاجز کون کې الله لرا اولم یعلم وایدی دا خبره کې چې نعمت زموږ د وجی او دې ته پته نشته په دې خبره علم نشته چې دا د کسب د وجی نه دی اولم یعلم وایدی ته پته نشته دا خبره کې دې ته پته نشته ان الله چې کینن الله تعالی یبسط الرزق پر خیر رزق لرا لمن دا چا د پر یشاو چوړی ای معمولی سبب اختیار کې الله په قسم را خوشی سبب صرف خالی لو غره خبر ده انده لګره کدا سوچ چې دا کسب سړی کې یو کوبل نه کو باید ټیم کې سړی ډیر کسب کی توانی شي او باید ټیم کې لوګو کی پکې ډیر شي خبر ده انده لګره فراخی او تنگی د برنه ده تقسیم هم د برنه ده فراخی او تنگی د برنه ده صرف د لوخي د کتن دي لوخي کې کله الله توانه چي کله پکې ساجي تنگی چي کله پکې فراخی چي یا بس تر رزق فراخی الله تعالی رزق لمن دا چا د پرا یشاو چي والی و یک دیرو تنگی الله تعالی دا چا د پرا یشاو چي والی ان فی ذالک یقینا پدې کې پدې تقسیم د رزق کې پدې کولاولو تنگولو د نعمت د الله کې لا یاتن خام دلائل قدرت او د طاقت د الله تعالی دی لکوم دا قوم د پر یؤمنون چې غی ایمان لري عقیده لري په الله تعالی باندې چې پر خون کې او تنگون کې الله تعالی دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى صحبه اجمعین الله سبحانه و تعالی پرات رانسی په الله خیر برکت تاسو دنیا خیرت رسوانه اوس ته الله راضی شي الله زانس الله دا کتاب زمونږ د پر قبر کې الله خیرت کې سمه کار راوړي الله دا زمونږ سره ملګری کړي ټول پریشانه مشکلات ختم کړي الله ساني سہولت راوړي یا الله کریم هغه ته اسانه منه وسونه